إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا كما نسأله جل في علاه كما أكرمنا وجمعنا في هذا المكان بمنه وكرمه نسأله كذلك أن يكرمنا يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ونسأله جل وعلا ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أن يأتي الله تبارك وتعالى يتند نوحندي en seede ke kanko tun woni reweteedo ka gonga wonande attibe sakkitibe en seede ke nilaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe woni aminu hadhihi ar-risala kambe woni holaabe tottugol ngal do nelal kambe kadi woni ardiido kala tinniido e kaado diina islam eden seede nilaron sallallahu alayhi wa sallam ba chali lawol yottinengol jiyaabe ben ka Allah subhanahu wa ta'ala sinabe tindini jiyaabe ben ngol do lawol yobe nato nela don accali lawol ngol jiyaabe be rewata e mudun nadiya be yite sinane la do rentini moftaden e ngol do lawol ha be accenge bowal hentingal labu ngal jamma magal le nyalor magal hino fototer torande me kambe nela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ya Allah subhanahu wa ta'ala baydub antugol le mantugol fi mabbe kambe sahabaabe mabbe e kala ardo baa mabbe hino eto nyantingol lawol mabbe ngol ha nyande dargal dari eden toro Allah subhanahu wa ta'ala wano teddiniri en non kaado diina islam o teddiniri en hettana gol kaado diina eden toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde wadanta en baraaji dun teddiniri golle natugol aljanna dada yite eden toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde o arkisata en gandal nafaygal e gollal labungal jabangal kama ko Allah kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono non eden toromo kanko jalla wa ala nde mo inta battana meden o danda en bonde battane nde ngandi dando ngurnan aduna Allah subhanahu wa ta'ala de ti malal Bani Adam fi dunya wal akhirah o wadi dun e kado diina islam woni imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi wa an yakuna ala tariqi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam onke de eto jokka yamirojo Allah subhanahu wa ta'ala den rento hadojo Allah tabaaraka wa ta'ala den hara hino fawi dewal mudun gal e do ko ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonno ko nge mudun wonabe makiri non mofte dem fecce to pecce chapande jeedi de tati be make kullu ha fin nar illa wahida sahaba be make wa man hiya ya rasulullah qala alladhina kanu ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi kala arodo jogiti ko be jogino kon den nyande kambe sahaba be mabbe ben kon do woni jiyaado e firqa an-najiyah wa ta'ifa al-mansura almarufa bi ahli sunnati wal jamaa araden toroy allah subhanahu wa ta'ala teddini re wattu golle maade ara sitay dum feddi kado dina men islam ko dina gandal dina dewal dina noddugal dewal non fayda fi yongal wonu ko ma hara on kedi hino mari ko wadin tamangal dewal ko ina jaya ko wadin tan neddo dewal jalbugol annora gondinal ka der bernde makko dum hino jaya ko arke sata bani adama tinnagol ede do dewe imam ibn qayyim al jawziya alayhi rahmatullah be maake kala fala do malal aduna e lahara jomi men ko lawi didi tun wadi ka dum heborto la salisa lahuma be maaki faman hajara al hijrataini fid dunya sa'ida sa'adataini fid dunya wal akhirah be maaki kala ferudo ferande den didi ka aduna do o malata malande den didi non ka aduna wa kala harawo be maaki dum e deftere mabbe wetende tariqul hijrataini wa babu sa'adataini woni shahid men e dun don be sonnabe be subiden hande yewtugol fi mudum hebe inna asma'u binti umaysin madun asma'u bintu umaysin hebe jamma zatul hijratain ya jamma zatul hijratain ko ben falne yewtude hande fi mudum bi aunillahi ta'ala idan toro ya Allah subhanahu wa ta'ala hawrinding yawto won dum ko welatamo o arkisa yawto to yawtete ben hedi torgol no nafirta be o nafira yawto won yawta be ben ala wajhil khusus o nafira dun julgo ben ala wajhil umum ara imam ibn al-qayyim al-jawziyyah rahimahullah be maake ka tariqul hijratain wa babu sa'adatain be maake faman hajara ila Allah ta'ala بالطلب والدعاء والمحبة والتوكل والإنابة وهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي به في جميع أحواله الظاهرة والباطنة بما كسعد السعادتين في الدنيا والآخرة be maaki kala ferdo ka aduna do o acci kala ko ana Allah subhanahu wa ta'ala doge hoti ka makko o hotir ka makko toragol e dabbugol e maccindinagol e fawagol e holagol o wadani dum do Allah subhanahu wa ta'ala tun o hoti o feri kanilaron alayhi salatu wassalam o hotir ka mabbe nyentingolbe e kala dillande makko e kala deejande makko suudinde feñunde o eto yo dum hawrondir e ko nela don wonno e mudum kon be maaki harayla shakka wala budda an yakuna hadhal insanu sa'idan fid dunya wal akhirah haray ko ma o heba malal den toro ya Allah subhanahu wa ta'ala arki sendum haray be do wi'etebe asma'u bintu umaysin de tawno en fodino wadugol silsila nisa'un hawla ar-rasul madum bi ibara sahabiyatun hawla ar-rasul aw bi ibara ukhra nisa'un lahunna 'inda allahi sha'n ido fo karamo ko be no gollira dum fi sonnabe wuridino be nelado wobbe innabe sonnabe wonnobe takko nelado wobbe innabe sonnabe wondinobe nelado wobbe innabe sonnabe be jomi men marani hunde mawnunde kamudum dum do foko inde sahabiyat hara ibara mo dettuden wo haray haray no handi e mabbe haray no ngem foduno en yida yewtude fi goddo go ha ardine mo Allah subhanahu wa ta'ala ardini on taw be jomi men wi ben ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ta ko falno den ko accugol ha gaynen fi ben don si hikkiten kala hikkido don wo ko adinon ardengol mo jomi men ardini ko dum woni hakkel e ballal Allah subhanahu wa ta'ala e moddere makko e yurmende makko o ke en cellal e wakilana gol bayr dum fo ko fere makko yaren ha gayno den sonnaabe nelaado men alayhi salatu wassalam sappo e tato no karamo ko be nyinnirani dun don non kasira wonde man nelaado no marno ben yewtuden fi horbe mabbe yerbe be maruno ko buri sellude kon ko dido ino lurra tato ha nayo yewtuden sonnaabe be nelaado alayhi salatu wassalam jombi be serte mudun tay wana mayde sendi be ko ciergal anduden ben ko be njelo sappinden yimbe men faalaado hootude anda ko honnu wonno illa on woyo hootu gaynuden fi be ngure nelaado den hande faalden hikkitude do e sonnaajo goto jiyaado e burbe teddude kadi baawo sonnaabe nelaado ben sonnaabe de do mofte Asma bintu Umaysin fi honnum ko jiyaa burbe teddude ka ahlu sunna wal jamaa hibe jabi baawnde nelaado fejji alayhi salatu wassalam ala burdo teddude de do mofte ha nyande dargal dari hewti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu odo non Asma bintu Umaysin ko bengo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wonno sitay modi makko jiyama burbe teddude arahimo handi e teddu ngangal kankade ko non sitay falde mo hikkintinde ko sonnaajo teddudo mardo sira jamila hasana ko adi non o rewi e juude yimbe buyi mo jogino kadi sifaaji mahmuda mantiniidi e ko buri sellude kon sahabaaɓe tato tedduɓe ka Allahu subhanahu wa taala ka nelaaɗon jombi Asma bintu Umaysin ino jeeya e arano maɓɓe o feeɗo o wiyeteeɗo Jaafar ibnu abi talibi radiallahu anhu on jombi o wiyeteeɗo Asma bintu Umays e gara yigol ɗum e nder darso on o wiyeteeɗo kadi Abubakar Siddiq radiallahu anhu jombi oɗo sonnaajo wiyeteeɗo Asma bintu Umays ko wana noon kadi o wiyeteeɗo Ali ibnu abi talibin radiallahu anhu o kadi jombi o sonnaajo wiyeteeɗo Asma bintu Umays en anndi o rewi juuɗe tedduɓe ka Jaafar wa Abubakrin wa Aliyin Allah subhanahu wa taala teddiniri o moodiɓe tedduɓe jooni noon haray dawru ko sonnaaɓe ɓen heɓata nafoore e oɗo kon ko yiirugol mo taw muññal towungal e moƴƴude wondugol e tiiɗugol yurmeende e yaajugol ɓernde ɓe wi himo jeyanoomo joomi men teddinirno okki angal konnagol bani adama hay e gooto haa yalti aduna kana la yahqud ahadan wala yahsud wala tahsudu ahadan hara konnata ko bani adam o gandi ɗum ko jikkuji ɗi Allah subhanahu wa taala teddinirta bani adam ɓe wi noon oɗo Asma bintu Umays wonde annora islam jalbi makkatal mukarrama Asma bintu Umaysin bun ma'adin bunil haris bun tamim bun ka'bin bun malik al khash amiya ko ni wallañol makko ngol ɓe wi himo jeyano min assabiqina ilayhi ma zawjiha Jaafar ibnu abi talibi radiallahu anha wa anhu faqad ruwiya annaha aslamat qabla an yadkhula ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dar al-arqam ibnu abi al-arqam wa kana al-muslimuna yawma idhin qilla yu'adduna ala al-asabi' wa kanu yata'arraduna bil-layli wan-nahari ila ashaddi anwa'i al-adha min sufaha'i quraysh wa sadatiha فضاقت عليهم الأرض بما رهبت وخافوا خوفا شديدا أن يفتنوا في دينهم فاستشاروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرهم ولعلهم كانوا يضمرون الهجرة من مكة فرارا من هذه الفتنة وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ببصيرته النافضة ما يضمرونه في أنفسهم فأشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة وهي أرض يعرفونها جدا أو جيدا ويعرفون أهلها لما بينهم من صلاة تجارية ورد أسماء بنت أميس إن إسلام فين مكة المكرمة هم جيانو أتي بنوتا دكارو دين إسلام تبي نندو ناتي إسلام كرمو كبن ببي هاري نلادو ناتا لك دار الأرقم ابن أبي الأرقم gandi ko den wonno galle de nelaɗo ne'i sahabaɓe iwbe makka ɓe yehi madina darul arqam ibnu abil arqam madina makka harino mari galleji ɗiɗi heferaɓen quraish no marnore galle wiyeteɗo darul nadwa nelaɗon no jogui galle wiyeteɗo darul arqam ibnu abil arqam ko ɗon umar ibnu alkhattab radiallahu anhu naati islam ko atti noon ɗum ɗo hari oɗo wiyeteɗo asma bintu mays o naati islam ko atti nelaɗo yaade wona e nder ɗen galle wontira nder ton tawi dawan wawata feñude suuɗo nodda tawi ɓe inni wo ñande o naati islam hari kolli kon tawi julɓe woɗaɓe e dey leydi ɓen ar ɗuɗa hari a wallinay kolli ha julɓe ɓen timma so o naati islam hari ɓe ɗuɗa on say on say shirkoɓe ɓen quraish ɗayɓe maɓɓe e hooreɓe maɓɓe fo wurti e lorrugol kala julɗo ɓe lorri ɓe lorrande sattunde ɓe fitini ɓe fitinande tiiɗunde ɓe huliwata ɓe fitine ha ɓe accita ka diina maɓɓe ɓay allah subhanahu wa taala wi wal fitnatu ashaddu min al qatl o wi e aya goo wal fitnatu akbaru min al qatl fitinede neɗɗo e diina makko ha o accita diina ko wargol mo ɓuri moƴƴude ɗum ɗon fitingol neɗɗo e diina makko ha o perda diina kan ko ɗum ɗon ɓuri mawnude e di wargol mo ɓe huli noon ɗum ɗo wata fitna on ɓe ronkumo townude ɗum wona saabu ko ruttiti ɓe gaye diina islam on say ɓe ari ɓe disini nelaɗon alayhi salatu wassalam ko honno ɓe warrata nde ɗo hunde nelaɗo on a sikkay haynoriɓe faale yaltugol makka yaaha nokkugo taw nelaɗon sappaniɓe kaɓe yaara woni habashaka o wiyeteɗo najashi wonno toon on say ɓari nelaɗon alayhi salatu wassalam newnaniɓe ɗum ɓe wi nelaɗo ko honno men yarata toon habasha yaratake si wana laana fa qala lahum nelaɗon ɓe make tafarraqu fi l ardi fa inna allaha taala sayajmaukum ɓe maki sendite yaron goto goto e nder yaltugol makka ngol jomi men moɓinira e on nokku gotum ka yaha ton toon sahabaɓe ɓe wi nelaɗo ko honto falno yomin yahu ɓe maki yahe leydi wiyetedi habasha ndin lanɗono toon wiyeteɗo najashi goɗɗo toñatake ka makko on say sahabaɓen yalti yehi toon fitna o satti moƴƴa jafar ibnu abi talib e asmau bintu umaysin ɓeygu makko ɓe yehi dental attinongal yaltude ngal iwa makka ya habasha ka worɓe ka rewɓe hino jeyano e arano e maɓɓe ka worɓe usman abun affan radiallahu anhu tawi heɓe wonde e sonna maɓɓe wiyeteɗo ruqiya ruqayatu bintu nabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hari on say ko ruqayya ɓe jombi e o wiyeteɗo zubayr ibnul awam wa mus'abu ibnu umayr wa abdurrahman ibnu auf wa abu salamata ibnu abdil asad wa zawjuhu ummu salama wa usman bun mas'un wa gayruhum wa kana dhalika fi rajab min assanati alkhamisa min albi'sati annabawiya ko ɓeɗo wonno ko atti yaltude makka yaha habasha fi doguingol dina muɗum ɓe ɓe jantiɗen ɗo ɓe gandi inde maɓɓe ko ɗum simmoɓe gummi salama no jeyano e attinoɓe kadi ferude no yirnoɗo e gurna maɓɓe kamɓe e abu salama to wiyeteɗo ibnu abdil asad ɓe yeehi eyi ka wiyete toon habasha ɓeɗo ɓe kontuɗen ɓe hewtoy toon neɓaali ɓe nani quraishi yankoɓen tuubi jebbilike woɓɓe maɓɓe ɓe jebbilaki ɓen acciri noon lorrugol nelaɗo e julɓe ɓen ɓe faami ɗum ko gonga ɓe wi joni awa ala ko joɗɗina en ɗo nelaɗo hino toon yiltoɗen ɓe ardi arugol hoolaare gere ala makka ɓe naati makka ɓe tawi ko nden ñande julɓe ɓe mburi soñjade ɓe soñjaka sifa ɗum ha hewti nden ñande en janguino ɗum qissa on ko nu wonno illa mum e juuɗe yoga e kara makkoɓe suratul hajj ɓayri ɓe arti kamɓe ɓeɗo yanoɓe habasha ɓe hewti ɓe tawi natata ko naafi wono ɓe fokkiti kadi marra thaniya ko ɗum innira alhabashat alhijratu ila alhabasha alhijrataini ɓe fokkiti kadi marra thaniya ɓe innio ɓe hootu e golɗon lawol ɗimmol ɓe yeehi ɓe buyi hino jeyano e heɓinoɓe marra thaniya ka ɗimmum yahugol salasatun wa samanuna rajulan wa samani asharata imra'a ka lawol ɗimmolɓe heɓuno worɓe capanɗe jeetato e rewɓe e sonnaɓe sappo e ɗiɗo on yibe beydi ke kalawol dimmol be wadi amir mabbe yahu gongol o wiyeteedo Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu jonno bayru quraish andi be do be yalti ha joni ko ngurnan asma falden humpitade kono ko mare wen ka bindere fi en hewte ka chaldi bayru quraish humpitike dum be immini worbe dido marbe hakil e mabbe ino jeno e aranon amru ibn al as simi fayal wobbe wi odo ibn abi rabi'a bedo dido no jeno e burbe jogade saqafa e sukabe quraish be immindini bedo e jawdi dudundi kange ben yobe yaham bedo julbe ferube makka yehi habasha bako yiton yobe okkor najashi jawdi yondi sibe toromo hettugol be artira be lettay be lettede be medali lettede be andine be wata be lawade ben min be do worbe dido be yebe tawi sahaba ben hewtoyi habasha ino weri najashi no werni be hebe buttini be hewti amru ibn al as letti kongol woli ko wolata julbe ben ha timmi Utbatu ibn Abi Rabi'a walliti mo tidini Najashi wi mi jabata ko ko wolu don kom mi nyaawata haabe wolu don be mudum ben ara daro wolon yeso mabbe hada huwa al adl fi ghaya nela don be makuno ko malikun la yuzlamu ahadun indahu goto to nyaata ke kamako hada zahara Najashi nela ni julbe ben laamu makko ngum fo tumbondiri bayri be fokkiti julbe ben andi quraishi jokkiti be hewti hibe kalando on lando on noddibe kambe sahabaabe ben chapande njeetato worbe ben be disondiri be wi ko honnum wowloyten si en not kanoti nototo den ton ko hombo kadi wadeten wowlowo on manil mutakallim be disondiri be wi amir men argongol ko Jaafar kanko kadi woni mutakallimuna kanko wolantay fal kalamu kalamuhu kala ko woli ko dum wolde ngam fop acci dem moy mudum si lando landi ke ko landi wota goto jabo sina Jaafar Jaafar kana rajulan adiban musaqqafan finu nodo wawdo hala bayri be hewti be darike fi janib amru ibn al as ya Utbatu ibn Abi Rabi'a ma wonduno do makko wo dari fere Najashi wi don andi bebe wi ko sibbe amen ni ka en dan ko menen hawti hodo be wi be do hibe wowli goddum hedebe wawla be hediti amru ibn al as detti wi be do ari hibe njofina mawbe amen hibe daytina hakille amen hibe jasina rewetedi amen hidi sen hibe senda hakkunde weldube hibe taja en dan hibe bonna ka leydi woli dudude Jaafar no deji kanko ni mutakallim bayri o gayni few landon wi Jaafar kon wi daay ko be wi kon Jaafar wi ko ayo mar ko ayo lando teddudo nun dudo mo goto toñataake kam mudum menen ngabe ko men endan ko nokku gotum men jibina men jandi goto yame fono ando ya moja men wuri e majjere e wujjugol rewgol ko nafata e nyamugol hakkeji mardo nyamu mo ala dolnudo nyamu lowdo toñaden saaki hadowo ala yamirowo ala neddo goto mo men holi asko mudum e nundal mudum e ngurndam mudum feeni ka amen o wi ko annabi gorko mo tawta hay goto e amen ala meedudo mo tumirde fenande o arihi mo wi amen jokke en dan moje e yimbe ben taw nyaamu hakkeji din terte toñugol taw rew ko nafata rewe Allah subhanahu wa ta'ala tum hakkille amen den jabi ko woli kon tay dum no jabini men jokke ko wi kon tumbe konni men hattirde konnagol ko ni hakkunde amen kon fo ko dum no labi kala bal tundoto on hakkunde amen. Tay modi kongol ngol no mari dole few buri ko Amr ibn al-As ardini ko be hediti landon landon wi gasi joni bayri ko ni woniri haray onon do ko mi werni on ka an ko mi fattini on haray idhhabu fa antum mutlaqa kon okkabe liberté e der habasha fow ko mi lami kafal don woledi ni wure ha nyande wayniti don memu don ko ha wadu don ko hawrana on wo yete lan ko menen dido yahe tabe hebi amana be fokkiti tun Utbata ibn Abi Rabi'a duddi Amr ibn al-As wo yeto lan do on be yennay Isa benne ko maccudo tajon ko be fallotum be fala Amr ibn al-As yi enam lando mi yaggiti hari dandi be ko honnu jogeti rewetedo ma on Isa o wi mi anda wo innama yusammunahu abdan wo Isa ko abdun wo landi be dum kadi tay Jafar en hocciti lando wi arega be yilti kadi yari be dari wo madha taquluna antum fi Isa Jafar dari hatidi o andit ko sahaba be wino kon usduqullaha fihi wala taqul illa khaira nundu kala ko landi mata wolu sina ko woni ko o wi nam menen ala ko me wi Isa buri ko annabajo amen on yeti men kon e Isa o wi ko dun annabajo mon on wi e Isa Jafar ibn Abi Talib wi o wi imen Isa ko Abdullah wa rasuluhu hada kalamun jadid kongol kadi ngol wela bantude on say e do lalaga leedi ni surtout e der habasha hore be nasorana jodi be ben fo dillinde wotere bi hada kalam mauni non e mabbe be wi a id al kalam filliti wiida ko o wi namin nela do amen on wi Isa ko Abdullah wa rasuluhu aw jama'a no fudde Amr ibn al-As bayri sanzande lambe ben be sikki be nanga joni be do be soka be taw be welti o yi o ya addi fere labande najashi detti tu gordu mundun tuppi du woni kinaya ani sukut yo fopu deju fudde o wi o annabajo mo mo wiida wi Isa ko Abdullah wa rasuluhu on hino wodi ko addori ko yewtata fi Isa Jafar wi hi wo dun ko honno wiete wo ko Qur'an wo hida addori dun wo hi wo addimi nana Jafar ibn Abi Talib detti awwal surati Maryama waqafa wahida o jangingol hangol jofoy fi Isa molandi kema dun jangutum Maryama yaafi haray kafa haray kufita kan wodi ko beete don fi kullu shay an Isa wa ummihi bayri o surni ngol o deggiti najashi detti tuggordu mundun tuggi ka leedi tappi fo hedi joni ko ko woli do wo woni ko wola ko o banto wi ya Jafar wi nam o wi wallahi ko ko janguda do eko Isa adduno ko men andika injil ko e londe wotere dun nyada ko goto jonni be Allahu akbar o wi hakkunde ko Isa adduno kon e ko Muhammad addi kon wani ala hakkunde mudu ko goto haray idhhabu fa antum mutlaqa ha joni yahe ko libube Allahu akbar akramahumullah be yahi Amr ibn al-As emo immindina on be hebali ko be fala ko raja'u khasirin kha'ibin be bal ko be fala ko on wakki bayri be hoti o do non hijra mo be arno do dun ko wonno ko fi sanatil khamisa min al-bi'sa kaytande jawabire najashi teddini be woni habasha ha nelado feri makka seni madina wono e Madina duubi jeedidi bi manabe wonno Habasha duubi sappo e didi nela do nelani be jangi ngurnang yumma men habiba yumma men maymun ko honno najashi imminirno be be hotu madinatul munawwara fi sanati sabi'a ko en den don hitande jaafar ibn abi talib asma bintu umays enandu be mabbe fatimatu bintul khattab minyang umar ibn al-khattab ko en de do hitande be fo be hoti madinatul munawwara jonno ko falno den ko andude takdim ko haado bayri non be wi do be hoti be wi e der ko be woni kon habasa din don duubi dit duubi sappo e didi ko don jaafar ko don asma bintu umays jibinani o wietedo jaafar ibn abi talib e der habasa bibbe tato wietedo abdullahi wa aunan wa muhammadan be do bibbe tato ko habasa asma bintu umays jibinani be o wietedo jaafar ibn abi talib bayri be feri be ari makka honno madina nelado yiibe weltori dental argangal moja be ndari tay on say ko takko fatu khaybara no wadi julbe be fo no welti julbe kadi iwri habasha hewti fo no welti nelado ndari jaafar ibn abi talib e konungu be welti haabe maki wallahi mi anda ko hongo e welo welo hango buranimmi ka dow leedi hande koko jaafar e julbe ben iwti habasha artiko ka koko khaybara uddita ko be rokki fonnu de hay goto nyamaji be maki fonno foto nden non hitande wonno hitande welo welo ne tawno ne laado hebino hitande amul huzni makkatal mukarrama ne bappa mabbe fejjini yumma men khadija fejjini nden hitande ne innano amul huzni ne do sana sabi'a ne wonan ne laado amul farhi ko yawmun summa yawmun nyalaade den tilkal ayyamun dawilu ha bainan nas on sayi nelaado alayhi salatu wassalam be immi be dari be lunni jaafar ibnu abi talib baina aynayhi ka hakkunde tinde makko be wi hino jano e burnobe weltorde artugol julbe ben umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ko wadi non fatimatu bintul khattab no jano yano be habasha ben ko bandira umar ibn al-khattab hewtiti bi mana julbe ben fo weltori on artugol don bayri be arti umar ibn al-khattab wi julbe artube ben be wi en bawno ngon ne boy habasha honno en ba men buri on on men acciri on ko duudi wondugol nelado duubi sappo di don habasha mere wonde nelado men asma bintu mais sonnajo hiranno do dina dur ronki mo hawrande wari kan nelado wi nelado sahabaabe be men taydo ben ino fandi nande men golle amen den kibe wi de men men tardi honto tardi manga men ngon nelado nawno makuno men seno ton nelaado maaki komi nelaado be maaki ballakum hijratani haajartum ila an-najashi wa haajartum ilayya be buttini berne mabbe be maaki ono fergodi di dogi don din kambe be hebali dum on yehi ka najashi on ngari kami wonno be wura on hayfus on say berde butti be woni don seeda tum nebali ko yaata lebbi seeda tum tane wano lebbi jeego nelaado alayhi salatu wassalam on say haddi liwa'an drapo fi habogol ono ku wetedo ghazwa mu'tata ghazwa kana shadida harbuha be joddini sahaba ben be disondire mabbe be maki mi do fala imminde do sahaba be yaha habasha dental immino ben sahaba be ben be timmuno 3000 guluji tat be yobe do yaw wado ya ndido jihadi wetende mu'tata be maki komi ardini e jihadi nin ko Zaid ibn Harisata be habbi drapo be jonnimo be maki si Zaid ibn Harisata fejjini hare ko Jaafar ibn Abi Talib mi ardini si Jaafar ibn Abi Talib fejjini hare ko Abdullah ibn Rawaha mi jonni drapo dum ko Madina wanno nelaado yeti ke beedo fo hay goto mabbe artata ha subhanallah jonnon ko do fuddoto dem famude ngurnan asma bintu mais bayri be yehi be hewtoyi ka ghazwa ka jihadini woni don jihadini sattuno hattirde sattugol Jafar ibn Abi Talib ardi harande wadi ha tay o wawata jodaade o ayna o ukkiti e der mudum o wari heferabe ha be taji jungo makko nyamongo be soppi ngone wotere ngo taji few o jogi tori darapo on jungo nanongon be soppi nanongon kadi ngo taji o woni wala jungo hay e woto o jogi tori darabo on kunte heddide den didi o wi darapo ne laado medata walaade kaleedi o detti taje den didi o jogi tori darapo goddo iwtiri baawo makko tufimo kanko Jaafar ibn Abi Talib o wali o cikki darapo on ono Zaid ibn Harisata on say bayri on don fejjini Jaafar ari detti Jaafar tambi ha mayi Abdullah ibn Rawaha hayni no woniri non e ko nela do maaki kon Abdullah ibn Rawaha fala yaade tawi ma yaha sabu o ronku andude kon no detti tiranta jihadi nin hefera be jibidiri programme kono anditi nela do be maaki se beedo di do mayi ko an woni don be wi sabu o do tardeman mo o wadi do mi yaha mi ara bayri arta ma Madina nela don ewi mayi be ben fo be ngure munden be makuno wallahi mi walika mi hoydi Zaid ibn Harisata e Jaafar ibn Abi Talib e Ali ibn Odo honno e Abdullah ibn Rawaha mi hoydi be hibe ka der aljanna hibe werna e place ji mabbe kono hino hakkune mabbe nokku woddudo Jaafar ibn Abi Talib e Zaid ibn Harisata hibe hodi place goto Abdullah ibn Rawaha no wontirani be lei mi jibi dum ko fi honnu malaikaajo wi immi wo bayri Zaid ibn Harisata mayi Jaafar ibn Abi Talib detti o mayi wo ko tarde may mi yahay kami accay don ko Abdullah ibn Rawaha hebuno don kon si yehi ko dur ruttini mo baa ko rutti do fu subhanallah o yahuno dey ko on hada taraddud dum woni sabu be feddi mo kullal faw anda daraja doftagol yamiro ne la te tawi ko ruttitimo wana dey fi hulugol mayde ko hunenen jibondiri o andi so dettido kanko ni amir te o anda honno dettitirta bayri kan nalu ndagol ne laado Abdullah ibn Rawaha himo jeano e burbe toftade ne laado sahaba be ha nyande go be no meede yaltude ka suudu makko himo ara julugol juma kanko Abdullah ibn Rawaha julbe ben nati ka julirde ndanyande juma ha heewi tay alaka jode be dari tay goto fo yida wonde yaasi hara ko nan ko nelaado ma kata ko rentaabe be nati ha julirde nen heewi nelaado taji khutuba on be maaki ijlisu jodi be dari be kan der julirde ben be maaki jode ben don be jodi Abdullah ibn Rawaha no kalawol hewtali o nani kongol nelaado gol ijlisu o jodi ka dari don o fawali teppere hore teppere kalay nange o jodi don ko don o juli juma nden nyando hewto yali ka julle nela don bayri julni juma salmini hoti ka mabbe goddo ari wi nela do mi tawi Abdullah ibn Rawaha no jodi ka lawol ka nange to minnimo ko nun joddi ma do wo on wi yo jodo don ko non o habbi nela do anda fi makko fu be wi no danela mo ara be yahani mo ari be wi ko nun joddi ma don o wi jitu muqbilan min bayti ila al masjid wa sami'tuka taqulu ijlisu fajalastu sam'an wa ta'atan laka ya rasulullah wa lam asma qumu mi darde ka jolirde mi nani jode mi jodi dofta gollon gila mi nani jode mi nani tali imme mi do hedi on ene o saloto wadde ko nelado maaki da har jibondiri nelado on be jogiti hore makko ne be moli be maaki ya abdallah zadaka Allah hirsan fi tawa'iyati Allah wa rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala beede lerdangol doftagol Allah subhanahu wa ta'ala e nelaado on bawdum do e sikkitata ko si tawi o wada ko nelaado maaki ka kono be maaki bi mi jarrada hada taraddud beeda dido fejjini mo dum do fo ka der aljanna ko wadi non inna fil jannati mi'atu daraja ma bayna kulli darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard aljanna fanda ya ikhwan na tata ke ton hawi e hewi anga golluno ko gonga kono place lan ni yafo dum ala ka der aljanna bal Allah tabaaraka wa ta'ala yunshi'u khalqan lil janna tabite ka sahih bukhari nyala don be maki alayhi salatu wassalam gollam be aljanna be fo natay ha gasa hara aljanna no lutiri place yidi hodaka jomi men taga wobbe ko hoday di aljanna lella se ko den golle ya ikhwan lella ta on sai bayri dun do woni be do sahaba be tato be fejjini artama madina nela don yehi hino fillito bi mana hino ewa fejjimbe ben fami be ngure mabbe den be yeto odo modima fejjini atorama munyagol odo modima fejjini atorama munyagol bayri be ari ka asma bintu umais bayni mo awa harayde modima Ja'far ibn Abi Talib istushhida o warama o yani shahid ka ghazwa mu'tata haray munyo o munyi kono wulli li rahma dangande wullugol maydo harma ko wowlugol ngol tuma wullata harmi ese wullugol maydo no harmi la nila don alayhi salatu wassalam de be hadi wullugol maydo biddo mabbe on Ibrahim fejjini be wulluno sahaba be wi nila do ko dun haduno don men nila don be maki na dum mi hadi on ko mi hadi on ko dun do be memi dangangal be maki ta goto fesu linta ta goto fesu wawla be maki wullugol maydo ko bernde den sunoto gondi din gite den yuppa gondi khalas kono dengal nayo dillu on waktu wana men mayi men najanoma men perdi menen joginodo men on yehi hombo ye rabbu samawati wal ardi on kombo jogi fow wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha o ya ha hayno ku wa kan min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha llahu yarzuquha wa iyyakum o ya ha hayno ku idan ko harmi ko fesa linta on ko dun se be makani mo bayri be yiri mo suno e wullugol be makani mo ya asma mi hadali ma wullugol mo dey kono non la taquli hijran wata wulu ko jomi ma tikiranay ma de nare mo ja be maki wala tadribi sadran wata tapu teral ma haye gotal sabu mettene ne fa sami'at wa ata'at ridan bi qada'i llahi wa qadarihi o kontin yopugol gondidi o jogiti dengangal o deji but harana wi gol fanke e mi fanki kori bay ma fanke mi fanki dum ala na fore antigi da wi ko bay ma fanke innama sabru inda sadamatil ula munyare ko honto moddi naka arande lawol o ya sonna jonde ne lado mako no munyo biddo ma on o wi anda ko mi hebi ko modi potto ya san don dudi natugo le ko ala lawol modon tay anda ko ne lado biddo ma kon fejjin adda surraka berde acci ha surrobe hoto doge aro wali ka hore gaburo hippirendo non e wullugo nodda bikkunku nela don no jokki lawol mum haynimo be wi ko anyo sonnaajo wullowo do hulu Allah subhanahu wa ta'ala munyoda o bomma o ni modi potti don onon do dun natugo le ko ne lawol ma ko hebi mi do kon si ko dun hebuno ma kera nga wullata subhanallah neddo si juuti hunduko o te ayite dan nanangal pular si engal juuti hunduko ngal te ayite fulbe fu taben non wi mo wi ima hino maddi yite yo yato ma honto mari dengal ngal no wayadu de nare ko woli o anda o tewaki dei o anda ko nelado ni o wowli kono bayi hunduko no juuti o wowli tun ko fewndi wo nelado be maki awa gasi be fejji tun goddo hewti wi sonnaajo hey idandu kombo bugida do jungo wiida yo potto o wi mi anda o wi huwa rasulullah kone la do onni debbo ronditi juddem wo mi halkike mi perdi kone la do mi yenni do kone la do mi bugido jungo emba mi mi perdi o doge o jokkiti non kan ne la do o wari o taybe ka damal e be nati bawwabu aynu do damal ngal no ka damal o wi yetano lan ne la do sonnaajo wonno do wullude ka berde on ari munnyike joni nela don be maki yeto mo simo fala taw munyo innama sabru inda sadamatil ula ko nanyande be maki on hadis munyal kaka aranu munyate ka attira hebude don sita ya wulli a fesi alinti ha benni munya na joni munyama baita ma munye me wadi dum wala baraji fu asabru ka inna sadamatil ula idan on saynela don bayri ja odo asma bintu maysin jabani be dum be maki ala misli jaafar faltabkil bakia be maki sine do wullay maydo ko wano Jaafar ibn Abi Talib hande wullede sabu ko modde konen andi wana wullu gongol woni ko hada ko wowlu gongol e infi'alat as-sayyi'a ha sancugol cukuli en ittugol linke en sekugol di borni en yagol uno pito hakkunde birinji puté en bonna ko awa fow en ha aynay o artiray o kon no wawi ya akhi maydo mayi sa weltori o yehi sa weltorali raha ka wartay idan fa sabr Allah subhanahu wa ta'ala wi inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab on say bayri dun do woni nare moja neddo so mun nyike baraji mun nyare makko nen ko njoddi nin ko ka aduna do fuddoto bayri asma bint umaysin wadi edda e Jaafar ibn Abi Talib ha edda makko timmi ari jami mo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu fi jombugol mo o jabi Abubakar Siddiq jombi mo dun do kadi ko khilaf ko buu e rewbe jogoto wi'a min jogi do lan do on si mayi mi jombata ke hande kadi ya ikhwan la rahbat la rahbaniyata fil islam wi'gol mi jombata ma mi jombata ke dun laysa min al islam fi shay bal nila don alayhi salatu wassalam be maki ana arqudu al-layla wa anam aqumu al-layla wa arqud wa asumu an-nahara wa uftir wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni idan Abu Bakr Siddiq ari jamimo kanko Asma bint Umays o jabi baawnde jibinani to Jaafar ibn Abi Talib beeda bibbe tato o jibinani kada Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fi sanati al-ashira من الهجرة من مكة من مدينة إلى مكة لأداء الحج في سنة العاشرة نكويت ذي الحليفة هتان جي سبب بيري نلا دو إيوتو دو تنهوتي مكة في جيني دو أسماء بنتو ميسين تاينو سوي بإيوي مدينة بسينة دي مكة حج جنغون حجة الوداء بياري هذو الحليفة كابي مدينة بين هرمينان تو دون حج في ناتو قول مكة نتا موسي دون أسماء بنتو ميس o jibini bayro jibini Abubakar Siddiq innitire nelado bobon inni mo Muhammad Abubakar Siddiq fala yiltade natta asma'u madina si arta taw hewto nelado nelado be maki haysa yiltalim yeto mo tun yo dadi to modja tambo hore makko modja o yaha o wada kala ko hajjo wo wadata ka hajju sina wanga gol ka suudu kaaba don yo accu ha o laaba en yidun do ko hitande sappa bire ka fergo nelado wadi fi sanati al-ashira baado hay fuu wadali nelaado artutun wonaale seera be fejjini o do wonde makko be wi Asma bint Umays hino jogino jikku wotu kala jombu domo o wondi e muudum haray ko on don tun kanko andi hino wadane mo jere fendo wonduno e Jaafar Jaafar har bernde mun no butte makko bayro wonde Abu Bakr bernde Abu Bakr butte makko bayri ali jombimo yeyi wanono bimana ko wawnodo husnul muashara az-zawjiyya dum himar kesano wawgol jogagol dewgal be woniri don non bayri nela don alayhi salatu wassalam fejjini Abu Bakr Siddiq ukoniri e hareji ahlur ridda ka bani hanifa winobe kanyun joni bayri nela do fejjini awanabe nela do siko be nela do numbe fejjinta be woni fedde woɓɓe maɓɓe wi heyi nelaɗo ko neɗɗo hiɓe hani feƴƴinde kono menen mbayri jomumen ko wino ko khuz min amwalihim sadaqatan alladhi yakhudu sadaqata qad mata la nuaddi zakata bada al yawm ɓe wi men jonnata sakka hande kadi Abu Bakr Siddiq wi kala wiɗo ko Allah subhanahu wa taala rewayno fa inna allaha hayyun la yamut wa man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan kadumata qawlahu al-mashhura o woli kongol makko lollungol o wi kadi man farraqa bayna as-salati waz-zakah law qatilannahu o detti o darti fi ahlu ridda o habi be habande tidunde khilafa makko on detti mudda duubi didi e lebbi tati o fejjini o nawni nawnare juutunde nawnarne fo detti balde sappo je wano karamakoobe sira addiri o fejjini bi yodo asma bint umays bayri hewti ka fejjinta o bakir siddiq bayri o bakir hewti ka fejjinta andi ko hande fejjinta nare dun do o andi ko hande o fejjinta fatima men biddo nela don tabiti e mabbe en yino dum nyande o fejjinta har mo andi o wi no kordo makko on bannana ndiyam mi loto mi juula waqtu angon sa alqa rabbi alyawm hande mi taw ya jomiya Abubakar Siddiq kadi bayri andi fejjina e hande o noddi Asma bint Umays o wi ya Asma hande hida hori kono mi do fala ya taju ka korka ma hande ko wadi no simi mayi ko ammi di yo lotan si hida hori a gaynata den golle o yawi e modde Abubakar wi wallahi a taja korka kan kisang Asma noddi ndiyan ari o yari barral li qasamihi dengan dinila don alaihi salatu wassalam be maki hino jeya e ko juldo hani wadande juldo ibrarul muqsimi diggangol wondudo si juldo ma siddo ma wondiri e dow mada ko tawata ko ayidano tum wadde kono sa wadi bonnata dina ko ya tippito wada dum wata fawmo kafara ko dum bayo wi wallahi hata jay korka kan fi ya wawa lotudo o yanyadi noddi ndiyan taji bayle o fejjini kanko Asma bint Umays o lotimo ha o gayni jadun do kar ko sunna ha an tughassila az-zawju zawjatahu wa kadhalika an tughassila az-zawjatu zawjaha ko sunna nde gorko lotata beengu mun so fejjini e nde sonnaajo lotata modi mun si fejjini Kudin si mamang Asha radiyallahu anha be maki law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa nisa'uhu. Be maki hara hanki wantanan no hande. Lota tano niladu nyande be fejjini si wana sonna be maki be. Kono tayi? La wike. Jakan yido kari sunna goddo go. Dundo kari alako hollatang inna illa husnul mu'ashara. Mo'yugol. E labede wondu gongol nabata neddo jonna modun do on sai bayri o do loti mo ha o gayni o yalti tay jamanu habbe fure on o prepare wadi fu ha moji fa ya asafan summa ya asafan wa summa ya ajaban kama qala shaykhuna ali qarni be maki ajaban summa ajaban summa ajaban wala yanqati'ul ajabu walau kana fi shahr rajab no hulbini be maki no hawni no hawni ha waren den tajata haysi tay dum hawri e rajibi ndu dar wondu wonden do nunni be maki fi honnu wo sayi sonnajo juldo wi do no majjadi na mun dum fa ajab ka dum hawnaki tay hebe yawta yawtere mabbe ya uktahu hal turidina sa'ada ayya joni sonnabe wiibe ko julbe sa tummindiri do e mabbe suudu tew a ombi awi ko kala e modon yewtudo no sharia wi honno maydo lotirte ha o hetto yaltata do buya mabbe sitay ko may kaso be maye nerto no buri hulbinade ha hulbini si tawi goddo walike may tawi rewbe jangobe buumi be ben gaynata lotude ko majju be ben wallitotobe subhanallah ye aware wallitodo men ga ko no woowi dum men men wo walotude maybe ene lotugol maydo na ko jangate kombe woni jangude dum hulbinake debbo wondo jibinde laylan wana haran sanawat adida himo jibina sono wo ata lotude maydo kana kanko halde joma ko detti tanta mo ay gotum o accay dum fu bawo so yaha sidum mayi tay ko kanko dum wondon o hana lotude bi dama ko sima fala sitay non ngawata andi taw be ay wata susta battade wobbe anana ne wiya si mayi susa ta battade si mayi si nawni ha hulbinike ko goddo noddata si mayi kanko hammata ton jibi nono han jogade sifa la idan bayri asma bintu mais lo tawbakir ha gayni yalti o wi sahaba be mi loti mo ha mi gayni mi prepare fo ha moji ene lota gol longal no waddi lam bawnde mi loti mo hande no yaasi on no bunni moja mi do janga kadi moja ko mami loto be wi o we aisa lota ki en fami yotarne sabo addi nganto ngon o wi wa kharajat asma'u fa sa'alat man hadaraha min al muhajirina fa qalat ghassaltuhu wa hadha yawmun shadidul barad fa hal alayya ghuslun qalu la nyalande no bunni ha ene ko mami loto be o we ko adino lotagol liman ghassala mayitan ko mustahab ko sunna mustahabban yida si tawi non lorra yowito to e mudum wano bunnugol yaasi on ma nawnugol neddo lototo don se o lotike haray nayo yebu cellangal sabu dun non sabu na fardato dido ko dum bayro addi nganto ngom be jaabi mo ko handi kon kono stay alanda ma tun goddo si loti maydo gayni mo hani lotade ko hi dum woni sunna Sheikhul Albani rahmahullah ibe addi don ka defter mabbe ahkamul janaiz wa bid'aha be make ko hadi mi yahino waddi ko li qara'in sarafal adilla anil wujub be make en ko sunna mustahabba wiɗan asma bintu maisi wuririni modi makko dimmo on kadi fejjini aroy kadi jami mo salisan ali ibn abi talib radiyallahu anhu on don ari jombi mo tayno jaa ko buri himmirde jogi tagol beedo bibbe makko be tawata himo jibinani Abubakir goto wetedo Muhammad himo jibinani Jaafar tato beedo fo himo jogi alane o woni nayo Ali ibn Abi Talib arwi Asma'u accu mi jombe jogano mabbe bibbe ma Asma'u wi awa kanko aslan o salata ko desal o jombi mono o addi bibbe makko ben be ngurne fo o tumbi ka be ngure makko ka galle makko jogiti be woni do hibe yewta biddo Abubakir Muhammad e biddo Jaafar on Muhammad ka suudu Ali ibn Abi Talib jante moja Ali hino jodi Asma bintu Umayse hino jodi bibbe Asma ben dido ukkondiri e podo dirgol ko kanko jibini Muhammad ibn Jaafar kanko Asma jibini Muhammad ibn Abubakir ni hibe ka Ali ko woni be newde be jodi be podondiri nene mabbe e Ali no hedibe arano e mabbe wi ana akrabu minka wa abi khairu min abik ko pay ko woni wolude andi faybe fulbe futa be womo tewti ke faybe o wona e nafigi dun nebama wala de ka sabu si faybe habi agingi be weldita e joni jokka hajuma kasi kura kambe be haba fi don habi ono jandu be ben kadi kambe be anda dum be haba do joni ukoda sonka si ko nene be ndido be sonka so be fala habe pira be sende iya ko joni ko de tapoti o makko ko hucci to dakar ko jokka haju makko ka be nene nene men no habe weldata kambe be anda dum ko dum pisa golle dum ko bongol tunji ko wonata sabu mum be do bibbe dido jente moja o yawi ana akramu minka wa abi khairun min abik fa qala akhar fa qala ali li asma iqdi bainahuma fa qalat ma ra'aytu shaban min al arabi khairan min jaafar wala ra'aytu kuhlan khairan min abi bakrin fa qala ali ma tarakti lana shay'an wallahi law qulti ghayra dhalika lama qattuki فقالت اسماء ان ثلاثه انت اقلهم لخيار ودبنا فينا جنت ما جانان بيبي بن ديدو فودنديري بيدو وكيرون وي كو مين بورما موجوده بابي غان بوري بابي ما موجوده بيبي سرتتاي دو كون سي تاي دو ميتاي ماوبه به تامبايتو بيدو جعفرون وي مين لامبورما تدو ده بابي غان بوري بابي ما Ali hino jodi nene mabbe hino jodi Ali wi an Asma ko am ɓuri ɓe fof andude baabe maɓɓe. Ñaawi hakkunde ɓe jonnitaamo ɓe ko hanndi ko, hiɗa anndi Aboubacry, hiɗa anndi Jaafar, a woni e juuɗe maɓɓe ɓe fof. Gooto fof nodditike baaba muɗum no ɓuri baaba o, e ñaawi hakkunde ɓe ɓiɓɓe maa ka ndeer galle yaye huwan. Jente haqqille sonnaajo yaajuɗo hakkil, o wii heɗe moƴƴa mi yeeton, ɓe wii awa. O wii wallahi haa hannde mi meeɗaali yiwde suka e aara buuɓe ɓen ɓurɗo teddude haa heewtii Jaafar ibnu Abi Talib. Ka sukaaɓe mi yaali on, womi yaali haa hannde kadi ƴaƴƴurmaajo feƴƴuɗo sukayaagal hewtaali nayiw e aara buɓɓen tedduɗo haa heewti Aboubacry Siddiq radiallahu anhu. Ko mbo jaasini, gooto fof hettii haqqe mum, gooto fof caɓii baaba mum, naa jaasu ɗum no teddi. Jam waali talli. Ali ibnu Abi Talibin ɗetti konngol, o wii wallahi ya Asma, a accanaali men menen karamo koɓɓen kamen saata, a wowlii fof ma tarakti lana chey an, a accaali men kamen mawlitoo, a wowlii ko wowletee ko. Gooto fof a jonnii ɗum haqqe mum ko hanndi. O wii wallahi si a wowluno noon konngol ngol wonaa ngol ɗo, mi hutatono ma gila hannde hara mi hoolataa ko maande kadi. Kono a wowlii ko wowletee ko. O yiyo gayni Asmaa memmini ɗon kadi gimol yuɓɓi wattori ɗon Ali ibnu Abi Talibin, jam ɓutti timmi tis. Ɓayri o mantii Aboubacry geɓal mum o hettii, o mantii Jaafar geɓal mum o hettii. Ali ibnu Abi Talibin wii o timmini, o wii inna salasatan, tammo on e jombuɓe lamɓen, anta ko an aqalluhum la khiyaru, ko an ɓuri fanɗude duuɓi kono hiɗa jeeya ɓurɓe suɓeede tagoore ndey. O fermi damal ngal yaay fo sonnaajo manta e moodi mum wonaa jaasingol naawigol awa ɗo jamaa fof wonaa gootum, onon ngaɗ ɗon haani wakkilaade la ɗo nganndi. Ali ibnu Abi Talibin no fille e asar, si o sellii woñannde o warno oya maccuɗo, o arno yeetii Fatima wii mi warii hannde maccuɗo lorraynooɗo julɓe ɓen. Wo Fatima wii Ali awa warii ɗon gorko? Ali wii ko mi woni debbo on. No metti bi maana gorko si soññi kaka yaasi kaka suudu mari ka ɓernde ɓutta, si ŋermaama yaasi kaka suudu mari ka mantee. Ko ɗum si joomen o wii wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha kayfiyatu sakan kayf wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma o wii inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Qaumin yatafakkarun. Hara idan en yiiɗo ñaawoore oɗo nden hakkunde makko e ɓiɓɓe makko ɓen, hakkunde makko e moodi makko mo woni e juuɗe mum on. Ko ɗum si tawii laysa minal adab gorko nde wonata mantoowo debbo goɗɗogoo yeeso ɓeyngu mum, ko wano noon kadi naa e teddungal nde debbo mantata moodi mum mo wonndunoo an anndi ɓe sertuma o maayi yeeso moodi makko mo wondi on. Sabu oya koye yiyata min mi siwaa ɗon. Naare ñaawore ɗo Asmaau nde ka sukaaɓe mi yaali wa Jaafar, ka ƴaƴƴurmaaɓe mi yaali wa Aboubacry, sakkitiiɗo ɓen on timminɗo tammo on mi yaali suɓaaɗo wa maa. Gooto fof hettii haqqe mum, ɓikkoy ko hettii haqqe mum yehii, mawɓe ɓen hettii haqqe mum yehii, goɗɗo tindinaa o yo wowlu ɗum o wolanii hoore makko. Sonaa ɓen hana heɓude ɗo dar ɓeyni wo innaha ansafat waladayha id lam tufaddil ahadahuma ala al ukhra fa a'tatuhuma bidhalika darsan la yanbaghi ala al ummahati tajahuluhu. Wo sonnaajo laaɓii reeduɗo hakkunde ɓiɓɓe makko ɓen o nunndii o fonniiɓe, o ɓurnaali hay gooto maɓɓe dow oya. Wo o jonnii sonnaaɓe ɓen darsu mo tawata debbo hay e gooto haanaaka majjeede oo ɗoo, ndee ɗoo huunde debbo julɗa e gooto haanaaka majjeede ɗum ɗo. Wo ɗum ɗo ko darsan adiman qaddama haha dars asma lil umma. Ko onno sonnaajo mooɓirta ɓeyngore hara o saakaali ɓe. Haray ko wano noon ɓe wuuridi kanko e oɗo Ali ibnu Abi Talibin, ɓe yaarini haa oɗo wiyeteeɗo Muhammad ibnu Abibacrin, oɗo mo wiiɗen wonnooɗo e juuɗe Ali o wara ka wiyetee to Misra. Yimɓe ari yani e makko, yani e leydi ndin faalaamo warde, o dogi o yehi o suuɗoyii e galle debbo debbo on noddo e aybe waraybe mo be holli kaw woni be nange mo be wari mo be sunni mo baawnde be wari mo bayri ne egande do yehi ha tawi asma bint umays wonde ma biddo ma muhammad ibn abubakir o warama o wadama ni wo asma wi uno mami munyo o munyande de tawta jomi an yi ay kander bernde ammi do munyi be wi o munyino o jogiti hore makko fi wata o wullu fi wata o satting fi wata o metting wo o jogiti bandu makko dun ha ijan yaltika endi makko fi wata o fenyi mettende yeso jomi makko ko jomi makko muya makko ko jogiti bandu dun ko bira anda yaltugol endi sonnajo ijan yalti bero nande ko jomme wi kon alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o munyi dum dumunde jotunde ko wana non kadi be wi odo asma bint umays hinya jeno ko allah subhanahu wa ta'ala okunomo sirugol koydi tabiru ru'ya be wi nyande go umar ibn al-khattab radiyallahu anhu meedi hoydude koydol on neli e asma bint umays o wi ya hewiyano mi asma allah subhanahu wa ta'ala no kimo firgol koydi on yi dum ko burangal allah subhanahu wa ta'ala okkata moddo laabudo ka makko waagol firgol koydi don ngandi jom men neli nelaado fi firgol koydi tun annabi yusuf on ngandi na fannu sama kalaajo ka wana mbilejo kadi firtata koydi wana bandejo kadi andata ko koydi firti on say o wi ya hewiyano mi asma bint umays mi hoydi don tori gertogal dik hino soppan mi kareedu do hakkunde wuddundum e labordi ndin soppande tati ndi yehi mi anda ko nundum firti asma bint umays wi ya heyeto don umar yo o wasiyo kala ko andi himo haani accude kay leydi do hara jibondira yo windu wasiye makko o maye woni goddo tufay mo labi labi tati ko dum wonta sabo maya mi anda non kombo Umar ibn al-Khattab wari ko wi ko windi wasiye mum fo jodi wadali balde Abu Lu'lu' al-Majusi ari tufi mo tay mo julnude fajir ka debbo wi no don ngotu fay mo kare ko don ngotu mo labi tati be nangi oyal Abu Lu'lu' be jogimo Umar ibn al-Khattab wi tan wadu mo hayfu si mi wuri fali wa sha'nu ha ko min ande honno watta mo mi yafoto mo ka mi yottoto si mi mayi ware mo sabo wari wonki ke alda e toñu gol mo be jogi Abu Lu'lu' ta majusi balde tati Umar ibn al-Khattab fe ini si be wari mo en andi dun do kadi ko teddu ngale neema Allah subhanahu wa ta'ala okkata teddu beben kamako e salaf ino jeano e dogi tantenodo firtugol koydi mo tawta hay Imam Malik ino dogi tayno kamun dabba firtangol dum koydi Muhammad ibn Sirin e salaf den don ino jeano jonni tanobe on don bangi ha be windi deftere be ninde tafsirul ahlam ko honno koydi firirte be moobi dum gande de tawata faada neddo welsindi do wawdo no wawde men min tangal damal sina dum yaqulu ala llahi ma la ilma lahu bihi o lay ko ala na on say gandal e mudum o wi ko wana non o do asma bint umays himo welduno e o do fatima moja biddo nilaadon sallallahu alayhi wa sallam ha fatima wasiwi asma simi fejjini ko mi yidi yo lotan ko an e Ali ibn Abi Talib modian mi yida kadi hay goto goddo go nata kami wondo min mi yida goddo yabandu andu mi wuri mi mayi to ngandi nyande go hino fille makko nyande go Ali arti tay mo himo jodi wi Fatima wi nam o wi ko honno buri mo jande sonna be ben ka dow leedi do ma khairul lin nisa Fatima wi khairul lin nisa o wi nam o wi ko Allah yarainar rijala wala yarahunnar rijal ko buri moƴƴande sonnaajo julɗo si a landi kelan ɗum ko nde ɓe yi'ata worɓe ɓen, worɓe ɓen yi'ataa ɓe, awa ɓe wona honto wa qarna fi buyutikunna walla takhrujna illa li darura, ɓe wona ka cuuɗi. Kono si tawi debbo hayso wii o buumi ke o wayi wa taxi, ɗo nganndi taxi jam muɗum fof ko tuma jinndi ka taxi si darki haray moƴƴi. Si debbo buumi ɗo kadi wayini haray moƴƴi, uttu mum ngum fof tuma jinndi. Ɗe nganndi ɓenni wo hijab e wonugol ka cuuɗi ko yamirooje ɗiɗi ɗe jogondira. Ya ayyuhannabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna, ko amrun ko yamiroore ka. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati lula, ko amrun akhar, kayde jogondiri. Hay aayaje ɗen ɓattondira ko simore wotere noon ɗe woni, kono ɗe hayde jokkondira. Waɗugol hijabu on ko yamiroore, si onkiɗi waɗi hijabu on jooɗagol ka suudu kadi ko yamiroore feerere. No wawi wa si tawi joomumen wii juule, si ɗum feƴƴi o inna hoore, si a juuli a hoorale ala moƴƴini, fof ko yamirooje. Onkiɗi si jaɓi ɗum ɗa jaɓal ɗum ɗa o bonnay ko ɓurti. Ko noon ko wana noon ɓe wii ɓayri Asma wasiyama ɗum ɗon. Zey oɗo Fatima wii Asma bintu Umays, no woodi noon min ko hulɓinimmi, mi yiyay ɗo si rewɓe feƴƴini hino surre yeede ɓe rondete hara yimɓe ɓen no ndaarude fure on. Min mi yiɗa goɗɗo yiyam mi hay silam ɓorni, mi yiya goɗɗo yiyam noone ɓanndu ndu. Oɗo ko nelaaɗo jibinimo ceerno, ko ɓiɗɗo nelaaɗo. Ɓe wi o wii jooni noon simi maayi ɗo hannde essa yimɓe ɓen yiyatalan simi rondaama mi worɓe ɓen. Jente moƴƴa hadihi ibnatu rasulillah alayhi salatu wassalam. Asma bintu Umays miijiti ha wi a Fatima mi yii awa komi waɗanama hara ɓe yiyatama. O wi alhamdulillah, ko onu waɗantami simi maayi hara worɓe ɓen ndaaratalan. Ndaare moƴƴa, imo huliwata o ndaare nde o maayi, o suusa e ndaare nde sino wuuri. ɓe wi Fatima e yumma men Aisha radiallahu anha, woɓe yahayno waɗugol ziyara holno si ɓe yehino ka nelaɗo wonɗon ka juulirde, salmingol nelaɗo ka ɓe waali ɗon, wo si yumma men Aisha itti hijabu mum on ka baaba e maɓɓe waali ɗon, ɓe itti hijabu maɓɓe on ka nelaɗo waali ɗon, si ɓe yehi salmingol Umar ibn al-Khattab ɓe watta e hijabu on, ɓeyano ka nder kaburu ɓe buumo. Ɓe wiya oɗo ko moodi an, oɗo ko baaɓe an, oɗo noon ko jananoyan. Ceerno ey, fulɓe fof tawen wo fownaa gootum. Fatima wi hayrun linnisa allah yarayna arrijala wala yarahunna arrijal, woosini maayi mi yiɗa ɓeyi a ɓanndu anndu naa ɓanndu nu yaasi hara fuy ala e munde, koko buuma kon fof fure on no waaluri noon woni mi yiɗa goɗɗo yanammi. O wii kadi simiɗo looteede mi yiɗa ɗuuɗuɓe naata ko antun e Ali gasi, ko ɗum ɓayri o feƴƴini Ali naati lootugol mo, Asma bintu Umays naati, yumma men Aisha arno wallitagol ɓe. Asma bintu Umays wii o wasiinolan wata goɗɗo naatu kaw loototooɗon woni gorko woni debbo, o yiɗa ɗum. Yumma men Aisha wii hay min, o wii o ittitaano de hay e gooto. Yumma men Aisha hooti lanndi honno Umar ibn al-Khattab, wo ɓe wii mi naatata ka Fatima lootetee toon, wo naa o wasiino wo hii wo ya ummana waɗanenmo ko wasii kon hay son naataali ɓe naataani. Ko ɓuri hulɓinaade kon ɓayroo feƴƴini Asma bintu Umays yehi moƴƴinoye balangaaru naa ɗe nganndi ɗum saccindu ñappi. ɓe habacha ɓen ko noon waɗirta, kamɓe ka ɓe watta ɗon fure goɗɗo yiyata, saccindu haa ndu moƴƴi ñappi, tawi koye uddita fure on waɗe ndeer toon ombe hara yiyata fure on few. ɗum ɗon waɗaa ɓayri hewtii juulugol ɓe Fatima kadi rondoonaɓa. Umar ibn al-Khattab wii kala mo wonaa zuuma haram Fatima o newnanaaka jokkugol fure on, o yiɗaa gorko goɗɗo yiya mo e ngurdam makko ɗan, o yiɗaano worɓe janan ɓe yiya mo. jooni noon ka o maayi ɗo kadi mi yiɗaa janano ɗowtamo kaburu, acce zuuma haramɓe makko hiɓɓii ɓen tun naɓa mo, bappo makko en, baaɓe makko mawɗo en, moodi makko en, sifa ɓen kala mo wonaa ɗum ka juuluɗen ɗo wayno ɗo yiltoɗen ɗo. ɓe waɗiranimo noon ko dum do andirano ka o wuri karmo ko be suluku be wi man shabba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi wasi neddo ne amay hunde ko den o hewi nyandude si neddo njandi e hunde ko den o hewi nawyude ko nayi tawde neddo o ko hewi ko dum o mayidata ko neddo mayide mudum wo ko dum o immintinte nare wo wata janambe do to fure on bayri be anduno aduna o yidano worbe janambe yam al jaza ko min jinsi lamal o wadanama ko yidi kon aduna o wadanama ko yidi kon dew mayi jono si tawi debbo fala do natoyde kabe fala natoyde don tawi ko ya wi wado sudu da wattu da wadu ni ay nairanta anda ko woni wadde ko ese dum arena moji no wodi weta wata modde ko modde mun daroto wi sa yalte do made ta ganji din si ha ka marse on na kerem yaltina juuden ka lawol be no wodi e awadali soketi e modi bay mi ari ha do modi acce tun hande jango mi waday subhanallah ladin be no wodi ta panjare ayo ta ra fonu renti be do fatima ko be gore konto be fala hodoyde naka fatima hodoydo don andi ko buri hulbinade karmo ko jogoto arabo wi misran kejo wo hijabu ko didi ko hijabu shar'i wa hijabu shaytani wo shaytan de tawno jama on futi kemo wi gollitira hijabu on wo o sunninani be di o shar'i ni din kanko di jomi men wi din no borna di o wi din no borna wo di o wi din borna non ko yite di rimata di nafata hayfu o wi ko onde on hijabu shaytani hijabu shar'i wo hijabu shar'i on ko kala hijabu bumudo gilaka tep ka hore ha ka teppere hara hay fedandu yaltali hara hijabu on urnaka o faada o yayla o lo ko jomme shar'in wo kala hijabu tentudo ma cuudado ma urnado ma suududo terego acci terego wo ko odo won mo shaytanu shar'in on di kadi no borna kadi bornaka jomme no wi'e suratu yasin alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim tawraw shaytan shaytan moja ko wi'a tam yo wadu ko moja e modon o wi'i wala tattakhidhu wa qala allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid nare joni shar'in don ko goto ko shar'in on ko goto ko sporna ko serti esefo ko kanko wadani jente moja ne tawno shar'in do julde on ko goto julante don ko goto en julay senegal do fanana yahe lagi ne wi'en ko didi julten ko goto ka yada o fana ko nay handi da handi tagge ka subaka ko jelu didi shar'in do hijabu on ko goto no fali ranon ko none goto be wi'ben ko yimbe andabe gondimbe ben si tawi di do bornama serti haray ko fo fo ko kanko wadana kadi ara no wodi won be gollande shaytan shaytan no wino mim mi ala e do mo walaysa li alaykum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li hande no fala talumuni walumu anfusakum idan tan jabu gollande shaytan fi amalina jomen o wi ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan innahu man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar وي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا شيطان كلكا جوكودا كو ويكم ييدو ما واندا كو كانكون دا غولاند هاراي بي دو موجوبه كو بي دو سوناجو هاني وادد نارورغال بايري نابه ادنا ييلتوندرتا هاويه يو بي نارو كو ريوبه مم بي واداتا كو دو ييلتوندرتا فوبلو فوتا بي او ساولي دو هانانن تاوتي جوني ديدان غاندي نانن تاوتاتا جوني ابدا كا be do be yawti radiyallahu anhum waradu anhu ko enen haani etade ndarano be wadiri non wana be yahete ha wi e ndare ko be ngu ustad kare waduno ko ay etadu abadan dum feji idan ko ma be wi sonnajo hayti jomi men wino ko e der sakuru nyo etenu ndu ala koyde ndu ala ka juude yaltira o haani tumbede doga kadi hibbe o maaya don ona taal janna hanno jara ara juude ala koy dala ka yaltira ka fofire ala hara ko do jomme wino yo tumbo habbe o wona don ha nyande o mayita goto yu bandu makko no so may mi nadamo aljanna hara eno no jari jonno wana dum kono tigiri on no faadi sitay sonnaajo juldo gondin do wi hijabu no juuti dun libayla ay ay ikhwan ye dun no yaaji dum mi wata yaarude dum e min o bale tum mi suusata dum ande ono faala walle nande jomme lawo sharia jomme wi ya wadu dawide ni on mi wawirta wobbe mabbe wi mi buumoto la ngandi no waddi kono ko tuma mi jomba ko mo wi ma boodi ma jomi ma o kete modi sama yino nga hebali wi amon min dewal manga ko sa akori la modi ara ko woni jawabo idan jabem bedo sonnabe gilaka asma bint umays fatima bint rasulillah radiyallahu anha ko bedo sonna ben e wawbe wa bedo sonnabe men ben haani nyentinde sibe mojjay kala ndara do ka yasi do ko ni jindude do kon ta goto ndar ko dum woni wadde ina wadde ndare asadrul awwal karamo ko be yimo ben be wi walau kanatin nisa'u kama dhakarna la fuddilatin nisa'u 'ala ar-rijal si tawno sonnaɓe ɓen fuu ko wano asma bintu umays fatima bintu rasulillah e nanduɓe maɓɓe harayno sikke ala rewɓe ɓen no ɓuri worɓe ɓe moƴƴude kana jomumen ko wi inna akramakum inda llahi ko hal farraqa bayna arrijal wa nisa lam yufarriq haray wattanen haqqille ɗum moƴƴa ɓe wi ko wano ni asma bintu umays no jeyano e jikkuji makko fa inna asma binta umays kanat tahmilu baina jawanihiha qalban saliman atufan wadudan la yahmilu ghillan li ahadin wala yudmiru su'a liman asa'a ilayha enje jokungu wohima jogino bernde yaajude nde tawata ko newinde yidino tonde e julbe ben o medali rondanade bani adama konnagu e ngaygu o medali suudande neddo anniye yottagol mo ko o wadi mo ha o fejjini meɗali suuɗude faale yottaade goɗɗo ko o waɗi mo ɗum ɗo hari laysa min akhlaqiha ina jeeya e muɗum wohi no jeyano kadi mo yiɗi ko ɓuri ɗi ɗuuɗude kon yumma men hono fatima radiallahu anha e gurnan nelaaɗo hatta nalat min arrasuli alayhi salatu wassalam kullu rida ha nelaaɗon kadi yiɗi mo hattirde yiɗugol ko wona noon ɓenni wo wahiya sahibatul hijratain asma bintu maysin woni joom ferguji ɗin ɗiɗi alhijratu ila alhabasha walhijratu ila madina wa zawjatuhu ashuhada'u wasabiqatu ila alislami wasabiratu ala alshada'idi walmakarihi hadha kafaha sharafan ɗum ɗo yoni teddungal wohimo jogi daraja ferugol nokkeli ɗiɗi yaha habasha ara madina modiɓɓe makko ɓen fof ko waraɓe fi sabilillah hino jeeya kadi ɓurɓe teddude moftereng aboubacry siddiq jafar bun abi talib ali ibnu abi talib naareɓe moɓiniri modi teddugal ko hawa maggal wasabiqatu ila alislam ñande o naati islam hari kolli wallina julɓe ɓen ko kaari kaari kaari eyyi ko ɓeɗo woni julɓe ñande o naati islam wasabiratu ala shada'idi himo jeeya kadi sonnajo muññiɗo e dow jarrabuyeji sattuɗi ɗin walmakarihi e piiji muusuɗi ɗin himo arkisano kadi muññare walaqiyat rabbaha azza wa jalla fi sanati al arba'ina lil hijra annabawiya bada umrin hafilin bilmakarimi walma'athir radiyallahu anha wa ardaha wo fotte joomi makko kanko asma bintu maysin ka hitande capannayire fergonelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonnude ngurdan heewɗan teddungal heewɗan baraji heewɗan moƴƴere eɗen toroye allah subahanahu wa taala wele gay asma bintu umaysin wa ansairi الصحابيين والصحابيات رجالا ونساء وان التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.